Başı pare pare dumanlık dağlar boy boy duman eyler bir kar olmayınca oy oy bana derler bana gönül eyle bir mire hey hey yar olmayınca oy oy gönül eyle bir mire hey hey yar olmayınca oy oy ben bu yaylalara hey hey yaylamı veririm oy oy başı bölük bölük hey hey kal olmayınca oy oy ben bu güzellere hey hey oy oy aslı Türkmen kendini hey hey vay olmayınca oy oy aslı Türkmen kendini hey hey vay olmayınca oy oy aşağıdan gelir hey hey saçılsın bağlar oy oy nere koyar gider hey hey muğladan mağdalar oy oy verin beş bir midem hey hey ben beni odam hey hey ölüm hayırdır oy oy böyle durmadan oy oy ölüm hayırdır hey hey böyle